الرحمن الرحيم باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر باب دې چې مستحب دی روان دی مشکول روان دی مشکول نماز بهین پاول وخت کې چې کله ګرمي نوي یعنی جمع دې نو نماز بهین مز دې سړی وختي کوي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطواني وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد شوبا قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن شوبان سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مزبه کولو د ماسپخین اذا ده حضرت الشمسو چه کلبن ورزائل شو اول وقت کی بے کولو و بهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو لہو السلام بن سلیم نبی ساکن سعید ابن وحبن عن خباب رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من فرياد او شکایت کړو د الله حبيب ته د مشکول فر رمضان په سخت ګرمۍ کې او په سخت حرارت کې فلم یشکنا نظمون د شکایت ازاله اونکا زمون د شکایت ازاله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نکا دی حدیث بانی مخ کی کلام تیر شوه ده په حدیث د خباب رضی الله عنه کی فباب سابق کے دا حضرت خباب حدیث تیر شو دین مخ کے باب کے نعل تداغی ذکر شو چمونگ شکوو کا خدا اللہ حبیب زمونگ د دې شکوې ازاله اونکا د حضرت خباب سے حدیث در لیات دے مخ کے باب کی تیر شو مخ کے باب کی داغی ذکر تیر شو چه صحابه کرام وی مونگ شکوا کرده و خداغی ازاله اونکا نو پا دی حدیث بان کلام تیر شو پا حدیث د خباب کی پا باب سابق کی وبه قال حدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام قال عون اخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مو شکایت کوئی له تحرر رمضا د گرمی دا غ سخت شګو رمضا آغا شګو لوی چې خیتو دیشی فلم یشکنا نظم د شکایت زاله انکا قال ظهر قلت ربي ساك في الظهر آیا دمشقین بارکی قال نعم ويا قلت في تعجيلها آیا دديد تلوار بارکی قال نعم نو يفرمائل چاو دديد دي گرمی بارکی مون شکایتو کو خدا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم زموند دې شکایت ازاله ون فرمایلا داغي ازاله ون فرمایل حدیث د حباب مروی سوچتا وګوره اشاره هی روټی د کریستاسو کتاب ملکلی چې جواب التثیر شو پیدا موکو پیدا منکو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي من بمسكول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فسخت گرمی کی فیرا لم يستطوی کلش بوسو طاقت واحدنا یوزمونا یمکن جبهته دا چی دے دی زیور کی تندی تا دزمکینا دمر گرم از مکب و تندی پینشو کی خوی با ساتوا ثوبهو بل جام به غړولا صادر یا لمن فسجد عليه نپاغي به سجدو کا یو جاما چې د اغستون کی سره په وستا او ضرورت ده نو دې پدی طرف د جامې باندې سجد کول شي داد حضرت امام ابو حنیفہ او د جمهور او مسلک ده امام شافعی مولا او ادا منفصل جامعوا دا منفصل جامع وګوره ک جام بدن سره متصل ادا پوښوي امام شافعی رحم الله د منفصل قائل له او د متصل قائل نه باب استحباب التبکیر بالعصر مستحب د وختي کول د مزد مازیګر و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حا و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر و جي مزبه قول دمازيگر و الشمس مرتفعه نور بپور تاو نور بپور تاو حیتن اولا بتازو او غب زرشوینو نور برا پور تاو او تازب او فیدھب الظاہب لارب اتن کے عوالیو تا مدینه منوره کی اوچت زایون دی عوالی فیات الاوالی آغا براغ عوالی مکامتاو وشمس مرتفیت نور بلا پورتاو ولم یذکر قتیبت فیات الاوالی عوالی داد مدینه نگیر چاپی رکلیو طولو کلر کلی اتمیلو او نږدې پکې 2 میلو او بازي 3 میلمو و به قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن شهاب بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي العصر مزبه کول دمازیگر بمثلی پا مثل دغه مخی حدیث سوان برابر و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک قال قرأت علی مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کنا نصلی العصر دمازیگر مشکولو ثم يذهب الذاهب الى قباء وابلار يوتن كه قباتا فياتيهم نو واپس برائے والشمس مرتفعه انوار بلا ولاو پورتا زګه قباء لری دا نیمه گنټه کې چاخ سړی تلی شي وګوره ک نیمه گنټه کې نو تلو راتلو باندې گنټو لګی دا انوار بلا شان پورتو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ومغچي مزبم كون نمازيگر ابي ابوت انسان بني عمر قبيله تشدا قبا سر نزدي وا فَيَجِدُهُمْ نَيْبِ وَمُنْدُ الْيُسَلُّونَ الْعَسْرَ غَيْبَ مُسْكُولُ دَبَازِگَرْ وَبِهِ قَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى معلوم داشوا دائی دائی نا تقریبا دا سیشل لیمہ گنٹا مخی مسکولو آو دائی مخی کولو ایل گرستو کولو نکو مزد مازیگر سو پاول وقت کی کئی او کپا آخرنی وقت کی کت کئی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك ديوردن شوا انس بن مالك رضي الله عنه تداغ پکور کی پبصر کی حين ان صرف من الظهر قال چي اگر او گرزي دو دماس فخند مزنا وداره بجنب المسجد او داغه کور د جمعات پاړه کيو فلما دخلنا عليه كرشم ور دنشو پا انس رضی الله عنه قال صليتم العصر وتاسو نمازګر مسکر فقلنا موي انما ان صرفنا ساعه من الظهر اوس خو اله موږ دماس په هند بوز نه رو ګرځېدو قال فصلوا العصر نمازګر مزو کيفكم نافصلنا موږ او دې نو مزمو کو فلمن صرف نار کله چې لوګر زید مونږه قال انس رضی الله عنه ما اوریدی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه چې فرمایلی تلک صلات المنافق و اداد منافق مزده یجلس ده ناسی یرقب الشمس انتظار کیدن ورد پریوتو حتی اذا کانت چشین وربین قرن شیطان پمند دوخ کرن ده شیطان کی قام را پور تشیده زرزر نور پا پریوتو ده فانا قرها اربعن تنگیو لگئی دیل رسلور پسلور رکاتنو کی خوات سجدی خودی ده سلور وزکا چې سجدی نه دی سر را پور تنکو اپورا کی نناستی نو دا خو دواړه یو حساب شوا تنگیو لگئی دی سلور سلور تنگیو لگئی او نه یادوی الله پدې کې مگر لغونتی ا دې کې ټنګې نه مراد سره زر زر حرکتونه کوي لکه مارغ چې څنګه ټنګ لګوي څنګه چې مارغ ټنګ لګوي دې دا سه زر زر مسکای نو مسک ناری ندی ک زنان دی په کلار کلار دی کوي دیکی داغا چا مزمت تی چی سوک زر زر مسکئی اخوشو او خوشو پکی نشتا لا یذکر اللہ فیها الا قلیلا نیادوی پدیکی اللہ مگر لغنتی و بیهی قراتسنا منصور ابن ابی مزاحم قراتسنا عبداللہ ابن المبارک عن ابی بکر ابن عثمان ابن سال ابن حنیف رضی اللہ عنہ قال سمیت ابا عمام ابن سعال یقول صلینا مونگ مسکرہ دو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ سرد ماس پخین بیا رووت وردن شپانس ابن مالک رضی اللہ عنہ فوجدنا مونگ اومدی صلی اللہ سر آغد ما زگر مسکون فقلت ماویا عمی ایترو ما هذه الصلاة التي صلیتا سده مزداغ چتاو کو قال العصر امازگر وهذه صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او دا مزد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے آکننا نسلی ماو چی مونگ با دی سرب مسکولو دی سرب مونگ دا مسکولو نگر وقتی بے کولو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا غین رست کولو وبه قال حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وعمد بن عيسى والفاظهم متقاربه تدي طول علماء ومحدثين والفاظ الدين دي قال عمرو اخبرنا وقال اخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث بن يزيد بن ابي حبيب ان موسى بن سعيد الانصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال سید فرمائے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سر و مسکرہ منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم اسبخ مازیگر فرم من صرف کل چروگر زیو تا رجل من بنی سلم راغ ورته او سڑے د بنی سلم نہ فقال یا رسول اللہ یا اللہ رسول انا نريد ان ننحر جزورا لنا مونگا اراده لرو چه زبح کو یو وخز مونگا و نحن نحب ان تحضرها ا مونگا من ساتو چه تحاضر شی قال نعم وی مونگ دا من ساتو چه تاسم را سر حاضر شی دا اللہ حبیب دیر خلا فانتوالقنا ون فانتوالق دا اللہ حبیب لارو مونگا مرسر لارو فوجدنا الجزورا هم مندوخ لم تنحر چلا زبا شوینو فنحرتنو اغزب کریشو سم قطویات او بیا کٹ کریشو سمتو بخمنها او بیا پوخ کریشو ددین سم اکل نابیا مونگ خوراک مکو قبلان تغیب الشمس حلانور دوب شوینو ودا زمگو استاسو داموسی کم بازگر کو دی که دو رکار نکی گیا دا عربو دا حرمینو مسچی کی گی نو دا مازیگر ماخام پا منز کی کافی دری گنٹی سو رئی نا آغی کی گی زمون دی کی دا سن کی گی گو رو خلالولو بانی دیر ٹیم لگی دا آغی سپینول او بیا دا آغا اوخ ٹکڑے کول بیا دا آغی پا خیدل دا اوخ وهم سخت وی ابیا داغین خوراک نو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دمر وختي به مشکولو چې پاغي و دمر وخت لګي دو دمر کار وکي دو نو پدی ترتیب درته مصنف رحم الله د دې ذکر فرمایلو ذکر الله حبیب ډیر وختي مسکړه ده وقال المرادی حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر ابن الحارث في هذا الحديث وبه قال حدثنا محمد ابن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وزايون بن نجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مغبد مازيگر مسکول د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره ثم تنحر الجزور بیا وغزب کړه شو فنقسم عشر قسم نو تقسیم بکړه شو لذ ثم نطبخ ابیا ابو مونگا پوخ کو فنا کل لحم النزویجا وب مخوڑ غوخ پخا قبل مغیب الشمس مخ کے دڈوبے دو دنورنا ولیہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم ابیا دی پلوڑا خز خدا سے نا وقت مسکی چے سزا او جزا برابر ہی گیا دماذیگر پمس کی دو خز نڑے غٹ نقصان کی وختي مسکوي بس وخت داخل شي تاسو له اوس باغ والا کبان رسو ای تاسو خو نه ذمہ وار کوشش کوي چې د مثل اول نفس د مازیګر مسکوي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس او شعيب بن اسحاق دمشقي او قال حدثنا لوزاي بهذا الاسناد غیر انو قالا کنا ننحر الجزورا مونگ بازا بفوخ پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس دمازی گرنا ولم یقل کنا نسلی معہو او دا سینی دیویری چی مونگ با مزور سروکو باب التغلید فی تفویت صلاة العصر باب دے پا بیان د سختی کی پا فوت کی دو دا مز دمازی گر کی دمازیگر مسچ چان فوت شو نو سمرلوی نقصان دے و بیہی قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قال قرأت علی مالک قال قرأت علی مالک عن نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الذي كستفوت صلاه العصر چه فوت کی گداغنا فوت شي داغنا مزد مازیگر کان ما اوته راهده و مالو تب وگند د مال او بال بچول هلاک او تبا کله شو دمر تاوان یو شو لکد یو شړی مال او بال بچول تبا شی عمر شی او دے بلا اہلا و بما بلا مال فاتشی دمر غٹ نقصان دے او دمر غٹ خبکان خبر دا و وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم بن النبي رضي الله عنه قال عمر يبلغ به وقال ابو بكر رفعه عمر وهي رسوي دا حديث پیغمبر علیہ السلام تا ابو بکر وهي پورته کړه رمر فوکنه وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر چانچ نمازیگر مصفوت شو فکانما اوتر اهله ومالو سب اگنی دا اهل و مال تباکڑے شو باب الدلیل من قال الصلاة نستواها هی صلاة العصر باب دے پویان دے دلیل دا آغا چا کچیا وائی چی مزدر میانا آغا مزد مازیگر دے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان شامل عن محمد بن النبي تعالى رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب قال جورز الاحزاب غزو خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الملا الله قبورهم تكذيك الله قبرنا ديو كورنا دي نارن دورنا کما حبسونا لکه څنګه بنکو مونږ وشغلونا او مشغولکم مونږه ان الصلاه الاستاذ مزدر میانینا حتا غابت الشمس تر دی چنور ډوب شو لګور مزدر میانه وي الله قران شریف کې وای پابندیو کوي په مز والصلات الاستوا خاص کر پمز درمیانا نو د صحیح قول مطابق جمهور وای دغه نمازی گر مست مراد ده اگر چې موږ درس کې وایو نور اقوالم پکې د سلف اشتا و به قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معتمر بن سليمان جميعا نشام بهذا الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث نبي حسان عن عبیدہ تعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاحزاب شغلونا عن صلاة الاسطوا مشغولیکم د مزدر میاننا حتی آبت الشمس تردیچ ورسشو نور واپس شو یعنی ڈوب شو غائب شو ملا اللہ قبورهم نارن ڈک دی کہ اللہ کبرن دی دورن و بیوتهم او کورن دی و بتونهم یا لفظ بتون یوی او خیٹ دی او دې کې جواز د خیرو د مشرکان او تعالی حبیب خیرې ولکړي نو مطلقاً دا خبره نشته چې اوسو کوئی دی نبی رسول سلام خیرې نه دی کړی وای مونږه غافل کو د مزدر بیا ننا اتا ابت الشمس اے واپس شو د خپل زین شپې تا یعنی ډوب شو وبه شك شعبه ويشك ذو شعبه في البيوت والبطون چې دا الله حبيب بيوت ذکر کړی دي ک بطون ذکر کړی د امام شعبه شک چې را لفظ بطون نه او ک لفظ بيوت ده وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد القتاده بهذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك اغكورنا او قبرنا ذكر كنيني او خبره پشک سرن لپريخي لکه څنګه د مخکې روایت کې او بي قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن شوبه عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه يقول دي فرمائل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يوم الاحزاب فرزد خندق وهو قاعد او غناس ولا فرزت من فرز الخندق على فرزة من فرز الخندق فرس توي ويداد ورتلو لار توي مدخل چه ورتوي زيد دن نكيدو او اغا ناس تو پيو زيد دن نكيدو دن نكيدو د خندق دا سی او فرمایل شغلونا عن الصلاة الوسطى مشغولکو مونږ دې کافرو د مزدر میاننا دمازیګر نو مص په وخت کې د غشو باران شروع کو حتا غربت الشمس چنور ډوب شو ملا الله قبورهم وبيوتهم دک دې کې الله دې قبرونه یا کورونه او کال قبورهم وبتونهم یا دا سی فرمایلی دی دی قبرنا و خیط دورنا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و زہر بن حرب و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویان الامش عن مسلم ابن صبیح عن شتیر ابن شکل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى مشغولکم د مزدر میاننا صلاة العصر چې مزد مازی ګرځې ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا دک دې کې الله دې کورنا او قبر د نورنا ثم صلى به ادا خدا بين العشاءين فمند دو ماسختن منزونو کینی بین المغرب والعشاء فمند مغرب او دو ماسختن کی ما خام بانی مثلاق دو لفظ عشاء کی گی اکل تسنیاد تغلیب دو پارئی لکا مور اپلار لعبوین وی نورس پگمیت قمرین وی او اغا عمر ابن عمر ام عمرین وی د دیتا نظائر ډیر دي تا تاخير دي مازيګر مس کې سوا جوا دشمن پکار د الله حبيب مشغولو اباز علماء وی ویداد صلات خوف نمخ کی خبر آوا د جنگ په دوران کې خو حکم د صلات خوف راغله وګورئ دی حدیث کی وی چې د مازیګر مصفوت شه او نور منزوننو او موتا کې وای چې د ماسپخینه او د مازیګرو ها په نورو روایتو کې وای سلور منزونه قضا شویو ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن تر دې چې شپې سی سرار نګره ظاهرا احادیثو کې تعارض دی یو کې وای ماسپخین مازیګرو بلکې وای مازیګر دی بلکې وای سلورو علماء لیکلی واقعا د خندق سور زیوا نو په باز رزو کې داسي او په باز کې داسي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي موسى مولى عائشه رضي الله تعالى عنها انه قال امرتني عائشه تو حکم کړو ماته عائشه رضی الله عنها ان اكتب لها مصحفا ذولکم دې ته او مصحف قران وقالت فرمایلی اذا بلغت هذه الايا کل چې دې آیات تر ورسېږي فاذني نو ماته خبردار راکا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى پابندی کا وی پا منزونو خاص کر پا مزدر میانا قال فلما بلغتوها غنتوها کلچ ورط ورسیدم نما ورط خبر ورکو دا حدیث ہو رہی بیاد الابلوام چکم پاتے لے فعملت علی بی بی پا ما املاوی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلات العصر دا وصلات العصر د تفسیر په طریقې وو او چې وصلات العصر کم خیرت دې د تقرات شاذ وای وقوموا لله قانتين ودرگ اللہ تتاب دار قالت عائشت سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داما وریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کدغ لفظ راغلن دے نو دا پا طریقی دس تفسیر راغلن دا قرت ندے و قرت شازد دے ہاں وقتی حدیث کی نور سا الفاظ نو خدغ الفاظو وی بنکڑو مشرکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند مزدما زگرنا تردیچی سور شنور یازیر شو ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان شغلون عن صلاة الوسطی صلاة العصر مشغول کم اند مزدر میاننا مزدما زگر ملا الله وجوافهم وقورهم نارا دکری کی الله د دې خېټې او قبرونو دور نه او حش الله وجوافهم دکری کی الله خېټې او قبرونو د دې دور نه و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال عبرنا ابن ادم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق عن شقیق ابن عقبان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال نزلت هذه الآیت نازل شود آیات حافظوا علی الصلوات والصلاة العصر فابردی کوئی پر منزنو و پر مزدما زگر فقرعناها ما شاء اللہ وی مملست و داغشد اللہ فخشموا ثم نسخ الله بالله منسوخ له فنزلت ندير اولي الحافظ على الصلوات والصلاه الوسطى پابندی کا وای پمنزونو خاص کر پمزدر میانا فقال رجل يسري ويلو كان جالسا عند شقيق جناستو د شقيق سرا له هي اذ يه اذن صلاه العصر ویدا خو بیا بس نمازیګر مست صلات استان مراد ده نو برا رضی الله عنه ورته وی قد اخبرتک کیف نزلت ما تعالی خبر در کو چې څنګه د آیات نازل شه او کیف نسخ الله او څنګه الله دې لردی حکم لر منسوخ کو والله اعلم وبه قال حدثنا قال رواه لجعین سفیان سوریا بن اسود بن قیس عن شقیق ابن عقبان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قرأناها مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانا وای موږ دا لستو سزمانه د الله د حبیب سره به مست حدیث فضیل ابن مرزوق ابیا حکم منسوخ شو دا حکم بیا سو منسوخ شو او سزمانه موږ دا سه لستو و به قال حدثنا حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى عن معاذ بن هشام قال ابو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلامة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یوم الخندق پر از خندق جعل یسب کفار قریش شروع شو چې بده ردی کفار د قریش تا وقالو یا رسول الله والله ما کتو قسم په الله زنی دیوم نوم انصلی علی سچ مزما ذکر دی حکم اتا کادت انت غروب الشمس ان قریب شنو دبشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان صليتها وكسم الله ما من دکړې مام دا نه دکړې موږ فنزلنا الى بطحان ويوركوشو من وادي بطحان تا او سوق د با فتح وای او سوق با باندې زما وای او توا باندې سکون وای بطحان او سوق بطحان وای دا د مدینی منورې په خوړونو کې او خړ دې وادی بطحان یا بطحان ورکوشو مونږ دی واده یو دی خړتا نو دسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه مو دسو کو نو مزو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زیګر بعد ما غربت الشمس نو ډوب شو ثم صلى بعدها المغرب او دین پس د ما خام مزو کو پجما وګوره د جمی مز فوت شوه پجما کو ادغه علماء قول له چې په شریک چانه موس قضا شو د شول نو بس په جمع دی او کې نو راحتون پس ادي کې دام د چې ګوره حدیث کې دلیل لې چې چانه موس قضا شو ادب المس په وخت کې ورته آیات شو سوچ مو دي نو مناسب دادی چې دې په قضا سره شروع کی بیا دې ورپسې قبول کی دی باندې د علماء اتفاق ده چې دا سی بکای دیو اول سکای قضا بکیا او هغه ابن پس بدابل مسکای امام شافعی رحم الله وی دا سکول ورته مستحب دي نو کيو سړی دا اول دا وقتی مزو کو ابه قضا او کو دا سم جایز دي امام مالک امام ابو حنیفہ و نور علماء وینا د قضا مخ کې کول په وخت باندې واجب دي نو کچره چا هغه وخت مز مخ کې کو په وخت کې گنجائش مشتا نو موز صحیح نشو موز صحیح نشو ا دې کې دام دې چې د ماخام وخت فراخ ده زکا پیدا اللہ حبیب نمازیگر مز مخکے کو اکدا تنگوے کنا نو بیاخو بید ماخام غاول کولو زکا دا آغی خپل فوت کی دو کو وقت کی تنگی وی چھتا پا کدا وقتی کولے شی او قضا نکی گی او کو وقتی کین وقتی در سے قضا کین وقتی قضا کی بیا بدا وقتی مسکے بیا به وختي مسړې مخ کې کوي پوش وی په مسلې باندې کنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا وقال اسحاق اخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد بمثله باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما باب دې په بیان د فضیلت د دواړو منځونو د سبا او د مازیګر کې اپ دې پابندي ټول منځونه فرض دي او باب په باز ډېر فضیلت لري رکای کی قربانی ډېر ساری خوب پر خودل دي اما ذکر کارون پر خود لري و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن النبي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائي لي یتعاقبون فیکم یوبل پسیرازی پتاسو کی ملائک دشپی او ملائک دورازی اے کرام الکاتبین د سبا د مزنا ستر مازیگر ای نمازیگر کی بدل شی بیا تر سباوی و یجتمعون جمکی دا دوار فی صلاة الفجر و صلاة العصر پا مزد سباو پا مزد مازیگر کی ثم يعرج الذين باتوا فيكم او بیاخی جی غملائک چش پیتی رکڑی پتاسو کی اغی برخی جی فیسألهم ربهم ملات تپوس کئی وهو اعلم بهم واللہ خبو ویپدوی کیف ترکتم عبادی سنگ مپری خلزما بندگان قالوا ندعي واي تركناهم هم يصلون پریم خلای مشکول واته نا هم يصلون هم ورثراغلی هم مشکول و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن هشام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكه ملائكه يتعاقبون فيكم تاسبانی نمبر پر نمبر راضی بمثل حدیث الزناد و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حارث قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول كنا جلوسا مناس صد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا اذا نظر بك تسبقم تعالی لتل بدر د سوال لسمی پشمی فقال ما انکم خبردار بشک تاسو سترون ربکم زرد چوب وین خپل رب کما ترون هذا القمر لک چی وین داس پگمئی لا تدوامون یا لا تدوامون فی رویته چې تاسو څنګهواله اوټیل نکوي د دې پکیت کتو کې تاسو لس ټیل مې لو تنګي نه حاصلې پاین استطاعتم کوم وسو طاقت وي الله تغلبوا على صلاتن چې تاسو باندې غلبو نکړي شي په موز قبل طلوع الشمس مخدرا خطوزن ور نو قبل غروب او مخدر دوبې دود نه نه یعنی الفجر والعصر ما سباهما زیگر ندا منزونه او کئی پدی بدا اللہ دیدار ملاوی ثم قرا جریر وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او پاکی بیان وا سرد صفات درفسانا مخک درا خطودن ورنا او مخک دوبه دودن ورنا و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا عبد الله بن عمر و ابو سامه هو کی بیا درشنات وقالا ما انکم ستعرضون على ربکم خبردار تاسو زر دې چې پیش بکره شي په خپل رب فترونه تاسو وی نه کما ترونه هذا القمر لکه جداد سوار لسم سپگمئی گوری وقال سم قرابه لسو ایلم یقل جریر دائنوی وبهی قرات دسنا ابو بکر ابن ویشه وابو قریب ویساک ابن ابراہیم جمیعا ان وکی قال ابو قریب حدسنا وکی عن ابن ابی خالد ومسعر والبختری ابن المختار سمیعو من ابی بکر ابن عمارت ابن رویبا عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار ارغز وردن بن شور تا دنيا وتن صلى قبل طلوع الشمس چې مسکوي دې مخ کې درا خطودن ورنه چې د سبا مزد و قبل غروبها مخ کې دې دربې دونه چې نمازي ګر مزد یعنی الفجر والعصر سبا مازي ګر فقال له رجل من اهل البصره یو سړی ورته د بصره والو نو انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اي او ما اوریدله قال الرجل وانا اشهد اني سمعت ا سړی زم گواہی کوم چې ما اوریدلی د رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت زنا اوریدلی وګونو زما واه قلبي او دا خبر یاد ساتلی زما وبه قادسنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قادسنا ابن ابي بكر قادسنا شيبان بن عبد الملك ابن عمر ابن عمر ابن رويبان ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار وردن بن شور تمن صلى قبل طلوع الشمس چاچی مزق مخد خطوز نور نو قبل غروب يا مخد پريوتو دنينا وعنده رجل من اهل البصره ذو شريط بصري والاونا فقال انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم آیات اور ادری داد نبی اسلام نے قال نام یا اشهد به علی گواہیکم پتی دا اللہ پاک بھی قال وانا اشهد اوزم گواہیکم لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم کی بیشک ما اور ادری داد نبی اسلام نے یقوله بالمکان الذي چوی دا پزیا غا کی سمعتو هو منو جما اور دی دای نه پائے کی و به قرات سنا حداب ابن خالد الازدی قرات سنا حمام ابن ہے قرات سنا ابو جمرۃ الزبعی یو انا بی بکر نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال من صلی البردین چا چدا دو یخمن زنو کل سار و مازیگر دخل الجنه نده بجنت وردن نشی و به قرات دسن ابن ابی عمر قرات دسن ابی شرب بن سری حاوی قرات دسن ابن خراش قرات دسن عمرو بن عاصم قال جمیعا حدثنا حمام بهذا الاسناد و نسبا ابا بکر فقال ابن ابی موسی او دغشان حدیث ذکر کو وصلی اللہ تعالی